ردی که به مجنون دا جمله یوار استعمال کړي او ولید الله ته خشم ولورلی ولها زما پیغمبر لی و نیسو ول تمار پیشت تمار پیشت تمار پیشت دته لا نشتونی ورته راوښت ول تمار پیشت تا ته وویل څه درته وویل ول اخ تا ته وویل تمار پیشت ان لک لا و ان لک لا اجرا غیر ممنون استاد فارخ وی ډیر لوی داسې غټ اجر وی دوه لوی جنت وی په دنیا اخرت کې هم په دنیا کې دومره عظیم شان ان و ان لک لا و ان لک و انک لعلی خلق عظیم دا سیرتک سیرت کم سیرت لیکي څومره سیرت لیکي دغه به عنوان و انک لعلی خلق عظیم ته وګوره لیونه یو ګوره داسې علوم وګوره داسې دقایق وګوره داسې اسرار وګوره د لطایف وګوره د باریکیانې وګوره دومره پروازیم پروګرام وګوره د دنیا ګرد او خلا ورته خلوازه ګته په غاښ ورته نیولې د دا لیونه انک لعلی خلق دا ترا کردار وي د دیودي لکه ستا اخلاق افتاب آمد دلیل افتاب که دا پیغمبر نور ایچه نوی را غلی دا اخلاق پا خپل او موجزه آگر پس تو سیرو ویب سرون ول وط وط وط یو چوریز بعد با جهان تا معلوم سی تا بدا سی لکن مر دا سی با پا دنیا را و زلیجی دی با لکن خر او زی با مردار سوئی کن دا دا پا نمینا با ایت چو کم نی هیچ نام و نشان بای نی جونده ستا با دا پا کربون و انسانان دا دا امت پتا باندی په هر خپل افغانستان نوم خپل کیږي په تاسو درود وایي دوه انسانان دغه فستوب شروعي بشرون تی به موینه د انجام ی دی به موین بیا ای کوم المفتون دا معلوم شې لیو نه څوک دا له مفتون په چا زرو دا لیوان ته په چا ام شته ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی ستاره په خبر دی چې غل لاری چپ سوید او هو عالم بالمهتدین پرغام خبر دی چې په لاری څوک فلا تطیع المكذبین دغه دروغ جلو اتباع نه کوي مرکه قریش سرداران را واستول ولشت تدبی وکلش به مشوک وکړ تجویز یې پیش څه شی وای د انقلابی پروګرام مخ همیشه د بار سازش قوتونه د ترانه سی کړ اوای کړ چا بلای یاس خبره سره خلاص وای ول اکبر کپای نستا ابس هادي کپای وکړ کنه ولا کارو تی تی داغه ته سودا چابه کا ولا کار وکړه ستای ته کم تاکید سی وته کوي کنه غار کې سره ولې دل فاته پاته د چټیر په غار کې ولې دل دی وځ پساو سی دي کنه ځکه کوم غام نه الو ترجمه هم شروع کړل کنه وی کوم الموتو والله شي په غار کې دي ولا ته دې چا کول دا مې شه د سازش قوتو دا پروګرام چې د انقلابی پروګرام مخفص څنګه چې نرمي نرمي سازشي باندې ونس پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم څه نرمي کوي څه به موږ هم نرمي کوو بس دا هیڅ څه خبرې تلنګ لنی کوو توان خود د دې خو په کې کاټا وکن توان خود اسلام چې هغه خبره نرمه کړي او پروګرام پاتو پر هغه ځای باندې کن بس الله د ستورت لا خیال کو خیال کو چې تیر دی نکي ودو لو تدهنوا فيدهنون ولا تطيع المكذبين دا دروغ جن خلیلی دا اسلام دا اسلام دشمنان دي تکذیب مکذبین ودو دی دا غواړي لو تدهنوا چلش دی جان نرم کی تا نرم کی کن تا نرم کی کن فیدهنون بیا دی هم لږ ځان چکی نرم کی کن نه نه ولا تطيع كل حلاف مهين اسمع في غمبر تجي ویلی ولاش تانی لاش تانی یوا فلاش یوا زما پیغمبر ته تعالی و نیول ول غژنسه لا کل حلاف مهین حماز مشائم بن نمیم من عائل للخير معتد اسیم و تل بعد ذلك زنیم ارامونه زنیم ارامونه ول گپن نه سکو ارامونه ول الله اکبر خدای چون خوابه ده سفق خپل پیغمبر چون خوابه ده ول دا دا دا دوی خټ قسم خور نه دی حلاف قسم خور مهین ذلیل حماز بسخندی مشاعن توک تا چغل خور چې ځغل او راځغل بنمیم نشی تانه تورې نه کوي دا پوټی پوټی خبرې وړي دراجن منای للخير دا هر نیکي او مختر کاوچ معتدین تر حد ازي وتلې اسیم داغت گناګار او ټول بد اخلاق متکبر بعد ذالک دی دیو ټول لا افقت الزنیم ارامزاده لا هم ګپ نظر کو قرآن ترجمه ته تر چیرته زو بدا کوم ګپ نه ده چې تیس په تاسو ورشتې ګپ ته برګ برګ وکتل ترجمه ده زنیم مایخ دغه هغه معذبه ترجمه چې بعضی خلک یې نوې رسوای عالم څه شي رسوای عالم نه رسوای عالم جناکا دا ایتون چې نه نش ولید ورلې مورته ولک ولدا محمد خضروخ قرآن کوي د ماته د ویلي دي زنیم تر ته وای رشته الله ته وای چې زه د خپل پلار د هغې په فدایم که د بله ځای کنه هغې ورته لیا زوی ولاکه د پلار کړی ولول ول ستا پلار چې و هغه عینین شی نه درلود ډېر دولت یې درلوی کنه نو بیا بیا ما دا چم وکړې سي بل سردار یو بل سړی پیدا کړه کنه غم په ځان وخېژوی ته دغه پیدا سوی د پلار نه پیدا سو ول هو وای دا سړی ټیک دی خو ما دغه په ګرمه وړ ما قرآن کې ویلي دی دعا وایي دا نور خبرې ول چې راته کړې دي ګټ په ما کې موجود دي دا نور چې راته کړې دي ګټ راته موجود دي دغه یو خبرې په باب کې له تا معلومات غواړم مګر ته زوی په دقیق کې نه رښتا وایي کنه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ان کان ذا مال وبنین ان کان ذا مال لدی و چې غټ سرمایه دار د پیسو والې ته با نه وک دې کلاب نه پوي په قران نه پوي قران ټول انقلابي کتاب ان لدی و چې اتباع ما کوج دې چوک دي د پیسو مالک ته یو د اولاد عزت الله علی آیاتنا قال ساتیر لوی زړی کشي چې په دې سن سیمو ور الخرتوم مش به ودا غو په دا پزوان کنځه پور بزه خرتوم چا دې پښتو کې په داور بزه ور په داور بزه په نشان په لګاو پزې خوراله سره ور بزه یو روز مر څورې دی باندې دا ولید دا غي خدای په وکړ وی دا په دنیا کې ودا خرتوم نه بلونا مو یې بده وی دا د ادم کې ولنه دی ولدا داس امتحان کې مبتلا کړی لکه په پښیده قومو کې یو دا تر قوم ان په دې باندې د نعمتو دروازه را خلاص او د ناشکری وکړل نو د خدای تعالی دغه نعمت سزا ول ورکی د کفرانی نعمت لکه چې اصحاب الجنه اصحاب الجنه د من د باغ مالکان څوک وای دا دغه شی خیالي خبره د قران خیالي خبرې نه کوي دا واقعیه ده پېښه شوی ده په تیرسي اومتو کې یو سړی و په دغه یمن په علاقې کې په څلور پنځه میله اقاص پر میله اقاص یو علاقه و ده د یمن شپاغه د لوی شاخ بزکی و شي کسې ډیر دیندار سړی و ښه خیر او خیرات بن پکاو یو وخت بیا راولار څه چلی وک بجدې مرسو ازامنه پات د نوخه خیر خیرات کوي چې په کوم ورځ به باغ پرې کوي کټ غریبان براغلی غوت به ورکول کړي لیکن چې ازامنه پات څو لاس مشکل تا کلو کړي دا کړه ته جوړی دلین ګرځي جهان ته ورکول کړي ول نو بیا ول په پټه به پرې کوي خلک فرع مختصوی دي خوري جیبک دا د باغ پرې کې دوه خو خپل اورځی کنه کمنس دا کمنس دا کومونی خوځدای ولو بیا بس کو بس ما شام وختي سلا وکړل اني غدو على حرد مقدر شکم ولترځي د شو وختي کې بوزو شک پرې م پیرا او څرځي لای ورته وټړې چاپک درځي په خړه خړه کې باغ به پرې کو بالون به دایته ورس خلک شو خبرې یا بس مش په باغ فل لاس تر کړی کن چې مسکینان را نسی پښه بس سر به کو دا اعلان نه ول شي ان شاء الله ولای استسنون ته جنو وکړل ان شاء الله وختي په خړه خړه کې روان لکه اغه دروازه وټکول هغه ورونو دروازه یو بل سره وټکول ولرځه په خړه د خړه د تر وسه پوي ته د جوت په وخت راپورته سی وکړ تورې وروان هغه چې دې دلته دې پروګرام جوړ کړی ما شام ته لخته ته خپل پروګرام ته جوړ کړی هغه یو باد یو هوا یو ګرم ټک پر نازل کړل هغه کته نه تخلاص څه اخلاص کړی دې چې ورتلک شرال باغ ته ودرېدل تاسو مې باغ تاسو مې باغ یا تاسو په پولیس ته وګورئ پولیس نه اختات دا خو ولي ته وګورئ هغه ولي نه اختات باغ ته وګورئ باغ په یو بل پولنګ دل دی کړه یا تاسو مژن تاسو مژن یا د غټ ها د غټ فختاش ها د غټ د غاز مر باغ دې مر مختوس هغه یو چې په دې کې بیا شت ځوانو هغه مختی مشوره وکړي چې هغه د بابا ولا طریقې شاد هم زړه مزران غریبانه چې په کران را پریر دي چې هغه ته مې څو برکو خاوري د کلی ولا غریبانه دی هغه به سې کړ دا نور وزر ورسي چې خلک ته څو څو په زړه دي خان هم چې ګیره وکړي هغه واره په جوړ قال اوسته هم علم کل والما نادر تويل ها ما نادر تويل بس ما نادر تويل هغه واره په جوړ سکن بس زارا ولی فقول خلاص هو خلاص خدای و شنو ما اف کې کن هغه با خو لاره جو لاره و زم چې جي اخرت ډونډه کلا په پسې دي کن الله وي تحت را کوم چې څوک د نعمت قدر نکي دا تر چې مونږ کې د شپې کم دا باغ په دش لاس ول تیر ان بلونا و مجدي امتحان کړی دي کما بلونا اصحاب الجنه دا غ باغ ولا از قسمو شتي کله قسم واخ ما نن ټینګ لوړ یو کل په دا بچ چې لیس رمنا دا باغ په مشره پې کو مصبيحين په ډیر وخت ولا استسنون استثناء لام نکول ان شاء الله لام نول فتاف عليها ترايفهم بس یو ګرځي دونکي پر وګرځي دي ما نن تم لاس پتی کی په پښتو کې ترجمه څه که په پښتو قران راتلی نو دلته به دغه تراوي شي بل دې شپې مې یو لاس پتی کی کنه ساجر اتل شي لا نه که په پښتو قران راتلی دا تراوي الفاظ وای کنه قوالی هات خائف من ربک ده جانب وهم نائمون دی لابی دی دی خوالت بٹاکی ویلی مجدر ده کارور خلاص کی فاسبحت کسخریم فسارت داباخ کسریم لکر لو سوی ریبل سوی پریک سوی قطع سوی لاش سوی فنات تناتو دیو چکی و سار روانیش باق سخلا سید دیو زکم قرار روانی یو بلتی جاگ وکی کن درزار گردی سر رویش وقتی را روان پس پی دول من فتنا آدو مسبعین وقتی یو بلتی جاگ سر وکی انی اغدو دایا فیصله وکل انی اغدو چی پا وقتی که درزی علا حارسی کم پا خپل کشت بانی ان کنتم سارمین که واقعیتا تاسی باق پری کوی میوت پری که دوت میرادات فانت لقو وهم يتخافتون چپ چپ شوخی جاگ بایی را سوک موانی وینی کن زی سلام پتوا هیچو مای خلق پدر خبریش يتخافتون زانونه پتوین خبری هم پتی کوالی زانونه هم سرا یو لبلا پتول دانورس الله يدخلن لدی ویس خد من ان لدی ویس يتخافتون زانونه پتول خبری پتولی نچوی چو المشتیو چوک رانی سی علیکم مسکین چو مسکین رو منی فی خاصر را دا شور مچ رانی سکن دب خل دا غال دی روانس و غدو روانسو و سارو فی غدواتین على حال دین قادرین پا دیر حمات پا دیر چستیو چلاقی بین زنی داو زانین على انفسیم انو قادرین زن بانی خیال داو چی مش بنو پا دا خپل مقصد کی چیز کامیاب اس دی دا خیالو چی بس مرنو بس برسی دلو کن فلما را اوها قالو انا نزالو ای خطاو تو داخد بل چاپا چیل را گزی کن تو دی ولی دیگه خوش خد باو خورا درختی وی خورا کسی اگه خون دیش بیر لاز پتیر سوی دیگن دی ناولا دی اوی خطاو تو یار داد چی آزای دیگن دوال خود اگه مانا چی نره ریج مغزل چپ یار دا پا کم زی رادو تاریکا و نر عمال میدل دا خود بل باغ لر آزای ابل ول نه دی دا بل سمجھ دی سمجھ دی دا پول نوی دا سپار نوی نی دا شناخت سپار دی چی آدل دا پرتاد از زنجیر نوی نی وی واقعی اوی کسا بلد اینا لمحرمون بل گمران سیوی نی بلاری سیوی نی لما راوها قالوا إنا لضالون لا لا لا بل نحن محرومون وزيس أخلاص بل نحن محرومون في خداي محرومك خداي محرومك قال أوسطهم أغا شزواني ورتول قال أوسطهم أغا سيش شزواني لا يمكن بشتوك ولا ترجمة بيادات راب قال أوسطهم أغا شزوان قال لما كل لكم لولا تسبيعون ما مخدر تولشتاش ولي إن شاء الله نواس شجوا إن شاء الله وواس مر يا تسبيحون سخدلت معنا دا چشي چې ما مخکې درته وویل چې څه خیر خیرات پکې کوي دا تر عامه قالو سبحان ربنا اوس یې خبر سبحان الله شروع اوس قالو سبحان ربنا ان كنا ظالمين هغه خو نه کوي هغه څه کې څه یو خو ته به یو څه ولا دور ډیر ان شاء الله ویلې کړ ما ځي هم دار ان شاء الله ویلې کړ وای مرلارو داس ان شاء الله مرلار ته وارلو داس ان شاء الله یا مرتهول ان شاء الله کړ کله چې ان شاء الله یو چفلا خبر لګیدل او دواره نو نوام ادا چې مزیم ان شاء الله وی لګر دیمه مزی اوس ان شاء الله و شروع کړی لګر ان ان کنا ظالمین مر ظالمان فخل بعض من بعض يتلاومون كما هو عاده الناس من ده هذا الموطن دا بیا زمان خاص کشیر چې دا انسانانو عادت د قطرات یو چې مصیبت پیش دوانو چک یو په بلی اړید یار ګت ساده لاس ته نه راته ول یی زنګ یو رکس ګت صبردار ګت ګر صبر مرغ سره هغه لمه کله درته ول خو ځه ته نه ول ما سرختش كما هو العادة إن هذا الموت دقت رأي ما مشلج بيش يضرب نغادة دقت دين سنان يوفو بليتكي يتلاوى من تمام لا ما توز ما وتعمل غير استاد الله سوى غير استاد الله سوى دي سرختو بعضهم لا بعض يتلاوى من ما خيرها وارد ولي بل قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أخيري اتفاقكو كيش ياري وبل سر مملا ما توي ده قرد قصور دي مشتغوي عن كريدي بغاوات أسهار ربنا يبدل الله خير منها إنا إلى ربنا راغبون لدي ما نميش ده خلق مسلمانان تشولا لأ مسلمانانو خبه ده عمل بني خداي راوني وال خداي بول بل راكي چلو داولا ري خداي بول راكي بل بمجبير تتوجوهكو ده بابا والا دنده بشروع دا کفار بیا څول دا ولید ملید د وګور د داول بل کاکا د اخرت نست که اخرت وو هم موږ په د غي دولت منیو د غي د لشکر والا خلک وي د غي د سړی والای د غي د ملکی والای دغه خلک نه دي دغه دغه دی او دای د نور مرګری دا د غي د پدری ته خدای تعالی او شهادت یو قواله یو سنات یا ورغلی د عالم غیب یو دلیل یو برهان شایسته که د غي ولیک ولیا د غی خبر دی ول غی نه چدیش که حالی کلا دا ولا دا ول اخر اکبر لو کانو یعلمون کدی په دې سرپوس یې خور دند د دغه د دنیا ول او د اخرت ول خو ډیر لیر ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم د متقین لپاره د الله له طرف جنات النعیم دي د نعمت ور افنجعل المسلمین کالمجرمین دا دغه جواب دی دا د کفارو څه جواب ول هي مسلمانانو کافران بنو یو رکه په اخرت کې ما لكم كيف تحكمون ستك درس پیشد زمون صدر پیشد څنګه فیصله کوي ام لكم كتاب فيه تدرسون يا يو اسماني كتاب راغلي تاس باقي کی دا خبره ویلی ده چې دا کفار به بیا څنګه بلندستی ولدغه زه خپله تدوته یو کتاب حواله حواله يا آیات نمبر يا د صفيه نمبر يا باب نمبر يا د فصل نمبر کو حواله راک کړ باقي کی ته دا تر ویلی دي چې کفران په اخرت کې څنګه مصیبه کی او کدا نستشا ام لكم ان لكم فيه لما تخيرون هغه دغه خبره د شپه کې د کتاب کولی چې موږ د فارا بس هغه خبرې دي چې موږ کوم شی خوشو کن لما الا الذي تخيرون یعنی هغه شی چې موږ غواړو هغه به موږ د فارا یې کن ول دا سند ام ان تجيكم ام لكم ايمانون علينا يا دا سند ساده سره چې ستوري د فارا پر موږ باندې وعده دي یعنی د موږ سم لوري اخستې دي چې تر قیامت باندې به موږ دې پابند وي خدای وایي کن ولداغه دغه دلیل خو بده دي چې لمای دي چې شخصیت دا لول اخستې دا قسم چې تر تابات د کفار ته شنه متونه ورکې ول تاجر باندې اخستې د پیښه ککن ان لکم لما ته ای لما املکنا ایمان علینا بالغه الى يوم القيامه چې هغه تر ابد تر قیامت پوری وجده قسمونه دي کن ان لکم لما تحكمون هغه دغه قسم په کم خبره قسم په کم خبره وي ورداك كرب نستوي دايك وي كسام راهو شيك ان لكم لما تحكمون ده خبرك مثبت سنگركم في مش فيصله كول اگر كم بمشت ملاويش سلهم ايهم بذلك زعيم كدي ودغوي نور تيراوري توغراول گواراولي وكيل راولي دچاوي ام لم شركاء فليتو بي ياخذ داي دي معبودان وي نور تي دمعبودان دي راولش تخده يعني كن ان كانوا صادقين يا ما يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون دي خواله وزرون مزرون کی چې ولا امجم د عبادت نیت وو بس تاسو موقع نشو راته بي داخن ته یو څه دروغونه بنو وای کن اول شل وس بده وکړ الله امتحانا کشف الساق دا د الله د تجلی او مظهر دي کن لوی تجلی بوس دا ټول مؤمنان په سجده پر کوبس لیکن دا کفار نه دي به کوشش کوي دا په دملاو کې به د وس پنی جګ پیداش هغه دا غیر رک ولا خدای تعالی وایي شس واس دا د استاس نفاق د تشکر اس چې دوی هم تاسو اطاعت نک دلی بخالی بي دوس یوم یو شف ان ساق چې کله پندې را پورته سی کن د الله مظاهره وس یو داونه بیا به دوی راو بل سجدیت فلا استطيعون دی به د سجدیت چې شنه لري وس نه لري څه وایي خاصیت نم سارون تر اخو مزل سترګي به کښته نیولې کښته ستر چت کا خوشو غنن چاته وای کښته تا وای وستر گیندې کښته نیوی تر حقهم ذله پر مخ به ذلت اغوست تر حقهم ذله پر مخ به ذلت اغوست دا مخ به دی غوړی دل وای دا سیده دا غمو دا پریشانی به پر مخ دی غوړی دل وقد كانوا يدعون الى السجود في الدنيا كده بلل كده الله الله ويتعات وسجدت وهم سالمون دي شروغ رميس خلقو نيك ولا في الدنيا فذرني ولو ما فيش وما فريش ده ما ورلك الله ويتما ودي فريش ومن هغه څوک یو کذب به هدا الحديث چې په قران باندې تکذیب کوي سنستدرجهم من اي سلا يعلمون د څوک کس او کای زلمن راټولوم را مر ټولوم راټولوم د شي سوال باندې وخ فکر کوم یغ به لام څوک نه وایي زی بیا داس نس اي استبرانه سمرانس من حيث لا غزا لا يعلمون چې دي سرمنه وم لي لو ماته ته يوسم ولا تولو الكريد والكوم ان كيد متين زما تدبير د دې ته باهي د فارغه دي زور ور دي مقابله نه سکول يا الله چې دغه نه جون دي ساته چې دا سر خوشورې کن تسالو مغاجرا ام تسالو اجران پیغمبر الله واي دعا نه تو کړه کلا کا دعا تسالهم اجرا یا تل دی مزدوری غاره فهم من مغرب مسخلون دا تاوان سنه دی چه دی درانی یعنی پا دی بوش دا دغا دا دا قرآن نمانی دا دغا ویجه نمانی ام عندهم الغیب یا دادی فهم یکتبون چه مش خوبا مستغنی زکر دا غیب سر مش دا بخوالا چیز رای مش بخوالا فا غیب و خبری لاغذا اخوالا اینم راولو تاتو زدرت نستو نخبل قرآن بستکن ولی اخوا دایی چیزی به غیب ترسیدی لی فاصبر نو دانت فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك صبر استقامت ويسها ويسها والخوجيد خو بدن دی بشریم خو ویس فزلی ول ویسها ویسها ویس لوی خلق لوی خلق بیا ډیر صحیح کړه لا تكن کصحاب الحوت ولدش نشیلا قدمایی والک لګه چا والا چې ساتنګ یې سیکن ولغه ساتنګ یې سول وو لزنا دا و هو مکزوم چې کله الله تناری کړی چېل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من وي فدا وخت چې دا چې کول د خشم د ډک مکزوم څه وره د خشم د ډک ول چې داس نس لولا انت تارکه نعمت من ربي کچیر د ادراک نه وای کړ څه جن نه وکړ دا الله هغه احسان درابسخه لنو بي زبل عرايب دای په تسکل سوي په یو دشتو ما بیابان باندې او هو مزموم دای غندل سوي غندل سوي به اموي پر یو دشتو کربلا باندې لیکن مخفل احسان په وکه دلته په مایي کې ماته رجوع کړل ما مایي ته ولسته یالت سمیس دره ملته درخته پرشتنه شنکل ما له حفاظت کې کوسي ته ملي ورسې دی ور رزما بندات غشلوې چې دره بیرته لاړې لکړې واخت کله ور وزخرال هغه تلرالي شو چرالي ستړی مشول فشتباو ربو الله دې منبر کې سیده کې فجاله من الصالحين د نبيانو سره وګرځو وای دا کفار نه دي او هو وانهم ولدا تر ستک د خصم درته ګوري کړ ولدا دې که په سره شي دا د ځکه په دې وي لې یو لیکو نه دا په دام دک به وشه کې د دې کا واس په درور شي د سپتی ردل په حرم کې به ورته کتل الله دې یو سړی راوستي چې دا نظر یې درلوای کړ و چې مړي ته خو سه یو د شتیر شو د سپتی ورته وګور بیا الله خبرتي سم تاسو یو کتي د همزکی وای کړ هغه وای د عاش حفاظت حاصل دی ولکه چالو و ان یکنه یکاد الذین کفروا و انه یکاد الذین کفروا شاندار نشدې د خلک نشدې او دی کافران چې شته د یز لیکونه کې شته وشوی د همزکی د بشد در خطاک بیا بساری هم په خپل استو په بد کتل چې شي باندې لاله په بد کتل و دوه لما سمعوا ذکر چې کله د قران اوریدې ور په بل و یقولون انه لمجنون الان کې دا چې نه جنون دی نه بل وما هو الا ذکر للعالمین دا د فر جهان لپاره یو یاداشت بسم الله الرحمن الحاقۃ ما الحق ولثا معلومه ده هغه شی چې هغه ثابتې دونکې دي حتما لازما هغه الحاقۃ ثابتې دونکې دي والحاقۃ فيني وما ادراکها تشتی چې تات چا پوکړې چا خبر کړې په حق باندې کذب سمود و ادم بل قاریه و سمود خدغه ادوارو د تکذیب وکې دي چا وکې ول دا هغه حادثه کوم حادثه ول چې د دنیا و ټکی اتکار په دنیا څخه کوم دي دیواله وټکاو گیټه وټکاو ته درزه یو ولنا ا ولچش دا پرد دنیا یو وټکاو یار دا گیټ غټ دې نه دې په زوره وټکې چال جوړ خو کر سړی شو یو سرکل ول لاګر دنیا شو وټکې تو وی ولته په دغه تکذیب وکې ول هو الله وینه په حقیقت ته څمل میږي خو په دې دنیا زتا ته نشو ښکار کوله اوس په لاله وخت راغلې نه دي کنه تاسو کښنی کښنی مثالونه لوي درته ډیر کوم دا عاد او سمود ولک سیب درته یو څه به دې په دماغ راځي د خدای نه ول څنګه دي هوې که زمان سمود فعادم بالخاليه فاما سمود فاهلكوا بالطاغيه بالصيحه طاغيه مجدي هلاك پر چاوان فطاغيه په کوم چاوان راځ بسخايحه طاغيه چې یو چیغوا چې د خپل اندازې وتل یو کړ یو چیغوا چې د خپل د جبريل د نارک تلغه کټ خط ول د زور د خپل اندازې وتل طاغيه چاته وای دویان می درشول دي هر ورځ خو نه په چپ پل د بلاس نه کړتم چې نه او د مام رکی سول هغه نه لکه په پل باندې چپ لاس راته ولا یس په هلي کو بي ثاغ يا اماعات اماعات هو غف او هلي کو بي ريح سرسر نعاتيه سرکش سرکش دا سرکش چې فرشتو نه سوچین دوه لکه لکه هغه شي چې د چا سره څه شي وای شي کن وای خپل فرشتو نه سوچین دوه لکه شان وای شاد لذي سبوي وای فرشتو له وسه وته کن غیق لا زين بس بس وته سخرها عليهم مش پر مسخر کړل سخرها لهم نه څه شي سخرها عليهم يو خو سخرها لنا دي يو سخرها توبي سبع ليال تفو ورجي برا ثمانية أيام تشبيه هو التورج حسوما فترق القوم مسلسل حسوما متتراك تاتراك متوالية متصلة فترى القوم التوينة تو كشير دا منظر لورس التورتو بولي كأنه قوم فيها فدغت شاك فدغش فجرد فدغت تغيك أولاعات كدابات صرعا دا لولا لولا شون كأنهم آجاز نخل خاوية لك أغلول تني بيجري دا آجاز دا شا دا كجورو تني چي بيدا منزيم خطلي دا باز لرگي نيدا ما بيني چشوي خطلي دا منزي دي سروي بيكن مجلرګی ته ترسته یو ځای موږ سړي دي خوب یا دغه چې یو ځای په بيشتي وکړ ولا منځي وختلې ولدا چې دا بعد به ولدا چې پکې نه وتی د بزارې به جن خو دا کنه او دا دبري سره سروي ودا منځي ګرته دا ترا کړیو دا چې و بزول کړ دا چې و بزول دی خو ګسرم غټ دا و بزول دی بل تر بعد یار د چې ورنه نه وتی لدی خو دا اخره به دبره وته کن دا چې دا را پرسیولیو به دو کنه بس خالی لکه هغه لول منډال نه چې مځي سره د الکان بازی پکې کی پکې وځي نه وځي دغه ترام کوک ولدا والله هلو دا چې چې مکو ول خاریا باندې تکذیب کوي ول خاریا نشته ول تاغه دوس خاریا ست کنس خاریا ست کنس الله اکبر کنه ما جاز تلی د نخ خاویتن خاویه فوس اغلو یو جه سوری سوری ما بین په هل سره له من باقیه ول وصف مې نه وګزه او شي ست پاته ول یا ول دا خلا دا ول ود بل راغه شتوان او جا فرعون و من قبله فرعون راغه د دلم خې څنور هم ول معتفقات وغه چفا اړول سی دیو ګرد راتاک بخی دیو څوکل ددا بل خاطئه پر انکار د پیغمبرانو په انکار د حق اتیان وکي دا چاو کې دغه ډل یو خنو متفقات پیژن کم کلی دا غنه دي تاسو ته تاسو فاسو رسول ربهم دوی دغه شمو کې د خپل رسول پیغمبر د الله د رسول نافرمانی او فاخذهم دغه رب دوی راونیول اخذتن رابیه داس یو څه شزیات یې راونیول اخذتن رابیه څه یو څه زیات راونی وي رباخ چا ته وایي زیاتوب ته وایي چې دا سیم راونی وي دا څه زیات مراونی وي مانه کمی څه لږ زیات ونی ول سکن مانه شټینګ مراونی وي اخذهم اخذتن رابیه په یو خپل په یو خپل اخذتن ډیر وارنه په یو خپل مراټینګ د شم راټینګ ان لما تغلم او حملناکم فی الجاریه ول ګوره وبلې سان در سر کړی چې کله و بو د خپل اندازې و اوتل اندازې وته مشتاش په کشته کې سپاره کړس د نو علی اسلام په دور باندې لتجالها او لما حملناكم في الجاريه لتجال لنجعل تشتي لنجعل هذا قشتي استفاره تذكيره يو پن یاداش او تعيها يادي اسكي اذن هغه غجون وايتون چې هغه یاد لوون کدي تشدي يا مياد ته ارادت حفاظت کوي تاريخي واقعات تاريخي وايات فقط پيات کي هغه غجون اوسكي ځان فقې دا خود دا شاوخه چکشنی کشنی جزئی سولې ول بل او لاسل خنول تر ځی کن ځان فقې په سوري نفقه واحده په یو فل بن هوی دا هوی بس که خلاص په یو فل نفقه واحده یو فل وحملت الارض والجبال دي دواله برا پورته کړس په دوکته دا کته واحده دواله په یو فل بن د درځی بس هغه سی ورس خلاص و په ټکول سی په یو فل بن دکتا واحده په یوم یزین وقاتل واقعا ولداغه واقعه چې واقعه چې راتله هغه حقانه ولته کورس راځي ولبل وانشقت السماء في يوم يزين واهيا فاسمان برا چیری چی په دغه ورځ باندې بدوی واهیتن ایسس پس تیلا پیلکن ایسس پس تیلا پیلک دا تاسو یو مثال دل درکمنو که دغه سکوي لکه دا شرب چې ویلی دا نه یا په دالوش کې دوری دوری څخه دغه هم د یو معنا ده کن د اسمان په صفه کیفیت کې دغه هم راځي کن یا بل چې دا چوب نه دی چوب تیر نه څوک دا چوب چې ګرمي هم وي او بیا هواس جنیو بس نو که څه تر ایلس د سیله پیله د سر پور د سیله پیله هغه ته مشکو کلکواله نه هغه ته د اسمان هم دغه تر پات لکه هغه چکرچ بس دا ربط چې دی باد ورکړي بد دا چوب تنه وکاش ابا جن یو کار نو چونه د ماکاو کی ولو د درز بس دا خلبار ته لکنی درته کوي دوه نار درته کول چې دا دوه ټوپ ټاک وی کړ دا اسمان خو نو یو غټ د دسمه دنیا ټوپ دی کړ چې دا ټاک وی نو به چونه ټاک وی اج د ربړ ته ته معلوم دي چې ربړ ټاک وی نو غواره دای څوک پات دی لیلا واهیا معنا دا غدای څوک وړي لا بلا پات فإذا في يوم يزين واهية والملك ولا أرجائها فرشتي بلدي خوخرج دا إسلايس أطراف أسمان بخاليك وأسمان درس سكر هذا دفترون ومفترون بغير خاليك كان وانشقت السماء في يوم الملك ولا أرجائه ويحمل عرش ربك فوقهم يوم يزين سمانية فعام حالتك دا الله فعرش لاني سلور فرشتي دي فدار رزبنج بتوي أتدني يوم يذن تورزون لا تخفى منكم خافية دا بطول تاسي عريض سي پیش بسي الله لا تخفى منكم خافية چي يكي يوبا هم دا الله نا غائب نيست قد با پرسي است شكار است يا مانا دا چي لا تخفى منكم خافية چي يكي يو خسلت و عمل با هم دا خداي نا پرسني اما من اوتی کتابو بیمینی اللهم جعلنا منهم وش کم چاته رست الله اسبانی کتاب عمل نامه ورک فیقولو ها امکر او کتابی خوشحالی کی ول هی هی اولا بره خالا تداوا خیاره هی تیتی و تداوا خیاره تی وای بخدای جب خوند کی کن ول ها دواء خوامو ها امو خزوی آخزو اقرأو کتابی ناز من کتاب تداوا خیاره وی وای جب شو خوند کی چکش این موریدی تور تو بره داش جگ جگ گرزی کن کرد را ویش سوچ ده چه کسا کن داخل جنتی نریه و یوری کلی لیکن ها امو قرؤو خین ها امو ها امو ها امو زمان او قرؤو خزو خزو خزو او قرؤو ویست ویست قرؤو ویست کتابی از ما کتاب دا یاد دا ها دا وقت دفار دا چیز میر ممیر ندیش بیای مرجب پیدا کوی کن این نیزن انتوز ما خوخت و ناف دنیا که دقیق مانو چنی ملاقین حسابیه زبد اخبال کتاب و عمل سر مخام خیش فاوه و فیشت راضیه پیو خوشحال زندگی که فی جنت نالیه پر دوارز دون دور جنتو خطوف و دانیه نیوی بیدی رانی زید و خطل بنوار اللہ لخواه کلو و شربو و انی آف و داکستونی خوری حدمی ما اسلام تو پس سبب دودی چی تاثر لیجلی و فی الایام الخالیه اگه اعمال چی تاثر لیجلی و چی؟ وشاوله واما من اوتي كتابه بشماله اللهم ربنا لا تجعلنا منهم شر شعت فل شفل اسفر كويس بس زهير بولا ريكن في زهير بشر ميج کاش ما ته خپل عمل نامه نه وای راکول کړی ول ما ادري ما حساب یې زخنو خبر چې زما حساب څه یا لیتها کانت القاضیه تا ورځ د قیامت یا دا مرګ بس پر ما باندې اخري فیصله کړی وای چې بیا نو راجوندې سوې ماغنا نی مالیا زما مالونه خو هیڅ لمه دفنک هلک عني سلطانی از ما غوسو قدرت سلطنت باچی میګرد دورې فاتوس غش خو یو شی لمه دفانه خزو فقولو الله بفرشتو توي راوین سی ویتړی سمل جهنم سخلو سم جهنم بیا بوزي ا جهنم ته واچو سم فی سلسله زروان فسمعون زران فسلکو بیا چیرې بوزي فی سلسله په اغه زنجیرک زبعان سبعون زراعان چه او یا گز زنزیر بی فسلکو دی پکی تنگو تڑی روانک اینو کان لا یؤمن بالله العظیم رب عظیم نمانه ولا یحض علی طعام المسکین پیو غریب مسکین بانی حمدردی و شفقت ندرول بخل همو کفر هم فلیس لو اليوم هاونا حمیم تدد فار نست دلتن نرز یو حمیم یو گرم دوست یو حمدردشت د شفاعت وغړ ولا طعام الا من غسلین نبی خوراک تدد فاروی الا من غسلین مگر اگر زوی زوی به زلی غساله غساله دا چې د جهنمیانو دا ویني به یش دغه زوی دغه به ورکی کم لا یاکلوه الا الخاطئون چې هغه به ایڅوکم نخري سواده د ګناګاران فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون دا د قیامت نش اوس د رسالت بست اوس د رسالت بست والقسم می دی ویکن قسم می دی نوی قسم می دی نوی په هغه باندې چې هغه تسی ویني او په هغه باندې چې هغه تسی نه ویني یعنی دا دوه ډیر عظیم انسانان دي الله دا دوه ډیر لوی عظیم شخصیات حضرت جبرئیل دی حضرت رسول الله دی پر دوارو باندې الله قسم اخکن چې قسم می دی په هغه تسی ویني رسول الله جبرئیل خو به تسی نه ویني خو دغه دوه کسانو و ویرا وړي دي کن دا دروغ نه وي بما تبصرون وما لا تبصرون چې نیوی نیغه څوک انه لقول رسول كريم دغه چې سار ما شام پر تلاوت کی دا د رسول وینا د الله لخوارا غلید و ما هو به قول شاعر دا د شاعرانو قول ندی کلیلا ما تؤمنون کم پتا اس کی دانی چی مان لري ولا به قول کاهن دا د کاهن وینا نه ده کلیلا ما تذکرون ډیر کم زله انسانان قران شغي خلګه په خوښ نه تنزيل من رب العالمين تعدى اللالة ترفس خراغليت ولو تقول علينا بعض الأقاويل لك دا تخلقو چويل برسول الله فخداي بان درواق تريد ديوه كيف دا فرما درواق وطلل كچير دي وطري لعلينا فمش باني درواق بعض الأقاويل ما نمامولي يو وينا سجي مامي دو مش بان فدار استلاس ونس پا دنیا كي تشويني جلاد فلس مجرم بس لچاي ونس دا مجرم تا دار استلاس ونس دش راكش لدی خې وو لیکل د غترات الله وايي موږ په دارسته لاس دی راول لدی خې به وو پر تا غوتین کې به وو دا د زړه پر راک باندې دا زړه باندې چې سکندم وقفه نه پیدا کی سکندم وتین تحقیق د علماو دا دی چې وتین دا راک ته نه وای یا غاړي ته نه وای وتین چاته وای در حقیقت هغه د زړه راک ته وای هغه دومره باریک دی چې سکندم بالا په مرګ نه لګیږي دونه چابک وړ پدې کې یو ډېر لوی باریکی ده چې یو ور یو څوک الله د یو چا نبوت او رسالت الله پر معجزات صادق دي او بیا کې دا چابک دته موقام ورکی د دروغ تړلو بیا پر دنیا کې په وه اعتماد پاتس بیا خو بیړه کوي نو ځکه چې یوه رسالت ثابت شي او بیا هغه ته دا پښتغه د پاره به ممکن نه دروغ تړل او کچيري بل فرض دا اوم کی الله به د تر تلفظ د مخه وژني ته تلفظ د مخه به وژني ځکه بیا دروغ نه وایي لا تاكنوا لو تقول علينا بعض الاقاويل يعني ما زي معمولي وخبر لا اخذنا منه باليمين مش بدل او سوبرس ثلاث من ثم لقطعنا منه الوتين لدبر افريك كم جرى افريك لا قد زلرك يا دا دا غاري رك فما منكم من احد نحن حاجزين نبي يو كسلتا سرهنداس چيز مش د غامل خدي د پاره تو گرجي حاجز او ماني ين تو بم بي اخلاص دي به تو خلاص نه كلمش وإنه نانا نرسنت وإنه لتذكرة للمتقين اللهم جعلنا من المتقين دا قرآن خود تذكرة وياداشت پندري دا وياداشت دا متقين دفار وإن العالم مشتدا معلومة دا والله را معلومة أن منكم مكذبين بتاس خير ساقا خلق دي ساقا ببعام تقذيب كي وإنه لحسرتنا للكافرين دا الدين دا قرآن دا حفصوز دي فشابان يعني سبب دا افسوز بكفار وبني گرزي چورز دا اخيرت بدا افسوز كي چه كاش مجنوه دا من الله وإنه لحق اليقين دا قرآن بالكل حق يقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله فنوي نعم بين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج أكثر علماء رأي دار شدق السائل مانا طلب يوكي طلب مانا بزباني حال يا بزباني حال قال يا استهزاء يا ودا وقيتا زلزل بيداويل ويولي أمتر علينا حجارة من السماء الله ويدا غررت دا عذابون واري فخل بين لكن دين دي خبر شدا سنگو رزدك دي چبلل سأل سائل بعذاب واقع يعني طلبو كي يو طلب غارة دا غازاب چه غواقع دي دي چه دفار واقع دي الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج شغد مخيني ويهم نص دا الله لطرف سخا ذي المعارج تا اغزنو وال دا زنو وال دا درجو وال من آغزات شو دا طول مخلوق ورتخيج روليج گرد ورس فرشتي رواني دي ندي خم رواني دي لا خم رواني دي تعرج الملائكة والروح إليه دا طول فرشتي ورتفورتكيش او حضرت جبريل هم دوري ورزي الله في يوم كان مقدار 50,000 دا دفترون مفترون خوانا نيجي دا اسمانون مسمانون غرد خراب قرد فرشتي دوري زي الله تعرشت ولايس فالروح في لي قوم مقدار 50,000 سنة فينزوزر دا اول شبه لي بياترا وقتك جنتي جنت لولاري الله دي مر جنت لبوزي كل او جهنم يعني جهنم تولار دا ما بين فينزوزر كالت فنزوزر لكن في رمضان الإسلام أي والله فمؤمن بدأ يثير شلك دوارة كاتب من شدك أوكان مؤمن بفوسين يويش واتس سول يا رادون ولد ورس فصبر صبرا جميلا صبرا جميل تي شكايات بهم ني جاز وفاز بني شكايات خود غت صبر جميل نغت هواي كان چیز غم بکو ایز غم بکو ایز غم بکی خپل پیغمبر صلی الله علیه انهم يرونه بعیدا دی خلقو په نظر بنی ډیره بعیدت یم دی ډیره لری گنی لری گنو خدا معنی چې سره عقیده نه لری و نراه مج ډیره بور نږدې بولو دا ورس و نراه قریبا مج ډیره نږدې بول یوم تکون سما او کلمول دا د مال ترجمه دا شته و تر تیرس یا لکاغه تیل چې دی دکیج دی غوري اسمان مدا ترس اسمان مدا ترس اسمان مدا ترس و تکون الجبال کلعه او غرونه خو بدای سی لکه د وړی ټوکری ولا یسالو حمیم حمیما یو ډیر ګران دوست په هم د ګوست پشتره نکی یو بسرونه ویني به هم یو بل سره یو د المجرم مجرم بدا ته ونا کی لو یفتدی من عذاب یوم یزم بمنی چې کاش د نن ورځ له عذاب خو چی شخلا سوای په فدیه د اولاد چې ځامن مور کړیو مشهده می ور کړیو ورور می پکې ور کړی پورا خاندان می پکې ور کړی هغه خاندان چې په دنیا کې به ماته فنا را کول نن دی دا واړی چې دا می ګرد پکې قربان کړی وای جهنم دوا چولی لیکن څوک یو ځان مخلاص کړي اولاد بل هم دې ته تیاری چې اولاد یې ورولې جو خو الله اکبر کړ الله اکبر کړ یوم ازن یوم ازن بیا صاحب بنی وصاحبته واخی وصاحبه مو په ژوندل واخی ورور او فصیلته دې دغه خپل خاندان هغه خاندان چې د لی په دنیا کې به د تصور کوي پناه ورکول التي تؤوي ومن داخلات سك ومن في الارض جميعا ثم ينجي چې دا څه تم ځکه په مخ انسانان ګرځوي جهنم ته ولیدلې خو اصلي بدات هم مجرم بدات هم نه چې خلاصوي ثم ينجي خو کس دې څه شوی دې خلاصوي دا نه خلاص کړي کلا کلا کلا نکیش دا ګرد ام ورکی کړي انها لزا لزا تغلو لمبدا تجب کوج د لمبنی د دا سی د تاو سی کن لکه غدا مار جب نی د نری دای سی کی کن ول دا ور د جهنم دا کتابو کی راځي باندې کتابو دونه بدل ول لمنه پورته شي د جهنم په غاړه راول وای د انسانان ناش د خلکو به دای دی کیکن دغه خوښ بدانن سره دا مثال هم لیدلې دغه نه دی دا کفان په پانچ په حقیقت صفاقی غنا مشن دي چې د موټر پر سر کې چولې د ځغاره کښته لا خدا خاور را پورته کی دس شي کیکن بالکل داور په فدا کیفیت ای برا پورت شي جهنم په غاره به دوی ناشته د غټې پورته کی دلته دی وای دغونه غټلم لزا لزا انها لزا نزات للشوا تشوا چې دا پاخه پوستونه بده چابک چابک کاږي کن دا پوست نه دی دا خلشت فورس دا دستی دا پوست یې بل بدل نام جلودان غیر ها شیخ الهند بل رقم ترجمه کړی بالکل هغه بخید لغت لیری دکن نست په لغت کې کن نزات کلیجه ویل کلیجه نه دکن نزات للشوا شوا شوا پوست وای او دغه پوست دا نه دی پوخ سی کن ای ور په وینه د خصر بیره ټټ ونیس دا ټټ پیژنه نه پښتو دا ټټ چې ونیس دستی به دا ټټ هیڅ دکی کن دا ټټ والا پوست وو یوري بل بنازک نازک راځي لکه بل ځکی تیش الله اکبر الله اکبر الله اکبر نزات للشوا تدعو من ادبر په چا پسې بزغلی نه پښ دا په د دنیا کې به دا چې دین ته شاګر زولیو او څه مخه راولیو دین ته شاکړیو دغه پسې بزغلی دا ور پسې بزغلی خو دغه دغه ورانه تدعو من ادبر تتو څه دا ناری ووی پسې بزغلی به دا ور بخپله من اغا چوکت برا و تولا په دنیا و جمع دنیا را جمع کړیو فاوعا بیا دا چې خوندی کړیو کن ان الانسان خلق هلون بالکل دزړه کچد نه دی یعنی دا یو شی تش نه لري باه ماته نه به همته غول شي زما سه شر او جزو ان چې تلش تکلیف راغې جزو نو دا زی بغاری جزع فزفین چې غناری کوکی جوړی کړی و زما سه الخير ومنول چې کله د خیر دروازه پر اخلاص بیا نو دا شی بخیل دی چې اور پیولا ک چاته ور نه الله مستدا مستاد نیو تل مؤمنان نشه امدا نور شه ما دا نور شه ما إلا المصلين الذين هم في صلاة على صلاتهم دائمون أغم مسلمانان أغم مؤمنان شبر خبل صلى الله عليه وسلم يميشة دوام بيدك والذين في أموالهم حق معلوم يو برخ معينة معلومة لسائل إذا غسائل دفار شي عراس دل دروازي تودريش والمحروم شي بالكل فتطي فروتي دما شام غنلين والذين يصدقون بيوم الدين شي تصديق فورز دا آخرت لري والذين هم من عذاب ربي مشفقون شي دا الله دا عذاب سر دغسي فوام وام كي كن دغي فا وام وام كي وار خطا قن دي مشفق ويريج يو مشفق يو مشفق أشفق عليه أشفق منه فر ويريج جني ويريج فر ويريد الخدامانا شي توقف يوشامان يدير گران دي نو دي دغي فا ويريج شي تاوان نورسي شي مشفقین ان عذاب ربهم غیر مامون دغه الله وای چې دغه عذاب پکان هم دی دغه تر عذاب هم دی چې سړی ځنی څوک نس بیغام نس د عذاب غیر مامون ولذین هم لفروجهم حافظون خپل د شرمگاو حفاظت کی الا لازم او ما ملکت ایمانهم یا فخلو من فینهم غیر ملومین په خو به نس ملامتی انس دا ایتونه ګرځ تر سیوی دا در تر سیوی دی کنه سوره قد افلح سپارکشن والذين هم بالأمانات معتدون فمن ابتغى وراء ذلك دغه دوزه نه ما سیوا فولائک هم العادون دیو د حد څخه تجاوز وکي په شیواره ول ولذین هم لامانات وعدم راعون خپل امانتونه خپل قولونه او اقرارونه دا څه کوي خپل لونه خپل قول او اقرار د دې رعایت تر کې هغه سیات ولذین هم شهادات قائم خپل گواہی پن کم دی غولاړ وکن یعنی وخت گواہی د مسلمان د پاره خسته ده بغاړ بیا څه کوي په مخاوني ادا کوي هم کتمان د شهادت خو کبیره ده کنه والذین هم علی صلاتهم یحافظون للمانزه شروع پر مانزه باندې ختم مخکې دوام پکې وسورت الحفاظات پکې کن یعنی خالی دانه چې بس خالی مشوکی وی حفاظت هم کوي ډېر د حقوق او د رکوع او د سجده لازم کی قومه او سجده هم کوي کن هدايه ملا صاحب ویل چې قومه او سجده سنت بس دارای نو د شت مونږ کوي کاغذ م ټول کتابونه پردا غواج چې بالکل یو رق یو روایت خو د کرست فرضیت هم ست په وجوب کې شک شوبه نست بالکل واجب قومه او سجده چا پرې جلسه چا پرې شول قصدن او آمدن صلات مکرو تحریمی دي سخت ګناګار دي کن اوکه یو وخت په خطا کې ځینې پات سو وجب بیا به څه کوي سجده ساو بکی هي قصدن بکی وجبت اعاده اعاده واجب د منځو خیال بساتی بالکل لائک فی جنات مکرمون دا غدی کل اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا من دې په ډیره کرام فمال الذين كفروا قبلك مطين عن اليمين وعن الشمال يعزين كلا كلا بفرس الله صلى الله عليه وسلم ديخو فدا عرام كي ولا ديخو ما مدرس لك كرت فرع على دلت بر شول شول ورتكشينس دو بدريت شول بالتكشينس دو بدلت كرت بفرع شول الله ويتي تكي شي فتارا شول دي كودي كودي تو اي دي لي جنات النعيم تكس كان تويي كان الله ام تكس كان تويي كان استي عذاب وشات وي دشرا زغلي شري جام شوك مل تيار كاري تیار کرنڈی ہوئی کل بول داد شیخ ترا منڈی ہوئی کل کتو گوڑی گواڑی بول چکے والا فمال الذين كفروا تريد كفار الله قبلك شداستا وخات موتين من دراوي ان لمين ده طرف سر رجستا وان شمال عزين تولي تولي تولي تولي آیات ما کل امر منهم دو تی آری و تقو میت لدی آیات خل جنت نعیم چه چه دم داخلی کلا ولا که چکو ان خلقنا مما يعلمون كلا نه دغه نه لکه دوی شرارون کړي ان خلقنا مما يعلمون مجرد مش پیدا کړي د هغه شان څخه چې دوی ته معلوم یعنی خپل اصل ور معلوم دي چې دوی څه کوي فلا اقسم برب المشارق والمغارب قسم دې نه فرب د هغه مشارق او د مغارب ان لقادرون په کوم خبره چې مش قدرت لرو په چی شي باندې په چی شي ان بدل خیر منهم چې د دې به بهتره او ما تاسو دل درک الله خپل پیغمبر توای وزمش په دې قادر چې تر دې بتاته زه شایسته و مدل درکم الله ول بدل کړ د چا په شکل ور د انصار په شکل ور ور یې کړ کنه ور یې کړ لا نبدل خیر منهم ما نحن بمسبوقين مجنی په شاته فاته سی چې دې بل مجنو مخ ته تللی مجبې چیر پرې شو مې کمزوري نه شاته فاته سی ما نحن بمسبوقين په معنا په وسولاس چې مونږ لای کمزور نه چې شاته فاته سی دې خپل اراده را سره نافذ کړی مجبا ماجز یې وفزرهم پریش دی خوزو سرونه گوچه کهی پا دی باطل و یل عبو گفت با کدی بازی دی کهوی حتی ایل آقوی و مولده دی و عدون چی در صوفور دی مخامخ کهیش دا غوره سیدی سواده کل کهیش یا ما یخرجون من الاجداس چی در کبرو را پورچ سران دا سی مدی براوی حالا کونیم سران جمع مکسر دا کن حالا کونیم چی دی مندی براوی که انو ملانو صبحن یو فیزون یو تانا هم اللہ ورک ول دی مندی براوی لکانه دیادو دی چی دا بد خیرات چی دی چابک چابک کن روائی چی ول اگا بطان تا نیچ دی چابک چابک کن روائی دی باستا پا کیاواتم دی پا مند رازگلی کن سکنجیم پوائی کن که انو ملانو صبحن یو فیزون چی دی مندی راوی کن را تو یجی واغ خپلو چلوت چنگ می خاش انام سارون ترحقهم ذل چستگی به کشتنی ولی ترحقهم غوړې د لوی د دې پر مخانو باندې ذلتن زلالت ذلتن زلالت الله دې مجوساتي الله مجوساتي کړ ذلک اليوم الذي كانوا يوعدون ته هغه ورځ وشل دې سره وعده کېدل چې تاب کیږي کړ دا وحن الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق الله العظيم سورة نوح مكي سورة وجه تسمیه بالکل شکارا ده چې تقریبا په دا صورت کې بیخی او څو کلمات بلبل خوای در حقیقت دا ټول صورت د حضرت نوح علیه الصلاه والسلام د نیم سوا کلو دا هغه درد کلمات دي چې الله رانه تل کوي چې حضرت نوح علیه الصلاه والسلام د نیم سوا کال بعد چونه به درد من سوي چونه به خوش سوي څومره بستړی او زړه به څومره ظهیر د دغه ظهیر زړه هغه چیغه وینا ده الله ته د خپل بندگانو دغه کلمات ډیر محبوب دي کوم بندگان چې د الله په لار کې عظیم مجاهدی وکي د هغه هر وینا به الله ته ډیر محبوب وي هر عمل هر ادا ته استعمالومه ده چې حضرت حاجری یعنی هغه منډه کوله نو الله ته ډیر محبوب وس هغه د حج حصہ وګرځول سعی بین صفا او د حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام هغه عمل آینده د فاره باقاعده د حج حصہ وګرځیدل چې رمی د جمرات او دغه رقم د غظیم قربانی د وجه د غل وجه د غل چیش د وجه چې د محبت یو اصول دی د عداوت او د محبت یو اټل اصول دی جهانی که کفر کې د نه وي کله په اسلام کې وي کله که اسلام د باندې خبره وي د محبت تقاضا دا وي چې د چا سره محبت وي هغه ته منسوب دا هر شي سره د سړي محبت دا یو اټل زاویته چې د چا سره محبت وي هغه ته منسوب دا هر شي سره د سړي محبت وي دا غو وینام د ډیر شي سيږي که څه هم د وینا به یو امتیازي شان نه لري خو د ته به ډیر خوند ورکی د ته به دغه خپل محبوب وینا داسې ښکار کیږي چې ګویا دغه وینا په دنیا کې ګرسه مثال نه لري د ته به د خپل محبوب قد او قامت داسې ښکار کیږي ګویا په جهان کې دی سادی بندوي د هغه هغه ولاړ د هغه ناس د هغه خوراک د هغه چار د هغه تاګ د هغه ودیدل د هغه ولاړیدل تمام هر عادای داسی ورشکار کیجی لا مثال لا نظیر دغه اصول دی دغه اصول پر بنیاد بانی الله جل جلاله د دی خپل خاص بندگانو د انبیاو د دی هغه تذکری د دی قران مجید یو حصہ وګرځول د ته ډیر خوند ورکوي و چې ترا بده دغه شی ژوندۍ وسا دغه د دی وینا ژوندۍ وساتل دغه د دی عادای ژوندۍ وساتل دغه د دې ولاړو ناشته ژوندې وساتل تر قیامت پورې مؤمنان راځي د دې هغه الفاظ تکراروي الله ته خوند ورکي الله ته خوند ورکي د محبت تقاضا او د دغه رقم د عداوت او د نفرت هم اصول دي چې له چا سره د چا اصول نفرت او عداوت پیدا شي داغه هر کمال د تعیب ښکار کیږي د هغه ته د هر شي چې هغه ته منسوب وي دغه سره نفرت کیږي دغه سره بد کیږي دغه هر خوبي او هر کمال د ته یو عیب ښکار کیږي د ته ناوړه عمل ښکار کیږي دا یو اصول دي کنه لہذا هر شیطانی حرکت شیطان د الله دشمن دی د شیطان د هر حرکت څخه د الله نفرت او د شیطان هر حرکت چې انسان خپلوي نو ظاهر خبره ده د خدای بم دغه سره بیا نفرت پیدا کیږي کنه الله جل جلاله حضرت نوح علی السلام تاسو ته تیر شوی دی بار بار په بدری زیبانی خصوصی تذکره ده د تینځو انبیاو کیږي کنه او جمهور د علما دا وای چې دغه خطول انبیا ټول انبیا اولو العزم دي یعنی د کچې را دي خوندان خونو لیکن دا پنځه کسان بیا یو خاص امتیازی شان لري ځکه د اصطلاح د روې نو دې کسان ته سویل کیږي اولو العزم انبیا ورته کیږي نو دا خو باندې ذاتي خپل لګول شي مړ یو میاشتې و نیمه میاشت فارام د تنځي کې ناشت چې سبق وای لا هم ستړي نو دا سړي به څه حال وچنی نیم سوه کاله دا حال په ډبرو به دا قوم وشتې پټ به کې کړه دونه به دومره به ظهیر کړي بیا به حضرت جبرئیل راغی ډبري به جنې سکړلې بیا به پښتنه د جنې وکړه چې اوس ولغه هغه عمل دی چې هغه مخکې دی کوه دغه ته به دغه قوم به یې بس سره لګیا به او داسې بدبخت قوم مخکې به مې درته دا تذکره کړې چې حضرت نوح علیه السلام دا کوشش لا هم وکړي چې شاید دغه موجوده روان نسل دا به شاید گمراه شوی د دې په دلو دماغ کې هغه کفر راسخ شوی دیو کې باندې صلاحیت او استعداد د قبول حق نه وي شاید نوې نسل به راشي هغه کې به دغه استعداد پیدا شي هغه به دا دین قبول کړي هغه به دا حق قبول کړي لیکن هغه هم د تجربه ځکه خدای جمله د تجربه ښکار کړي دا جمله چې دی وایي لن یلیدو الا فاجرا الکفاره دغه جمله دغه تجربه پر ولادا دا وینا کوي چې زکه دا چې جیجی دغه بدبخت او شقیوی دغه سی به کفار وي چې نور اولاد پیدا شي به ام دغه شي کن زکه علما لیک مفسرین او مورخین چې هغه زمانہ کې یقینا د خلکو عمرونه خو ډیر لیکن دومره ډیر نه وشت ول سوا کال عمر د سړي دیار له سوا کال عمر د سړي وو با خو لیکن دومره نه حضرت نوح علیہ السلام ته خدای دونه وژد عمر ورکی د پاره د کمال اتمام حجت چې په دا قوم باندې اتمام حجت راسي چې یکی یو عذر پات نه شي یندغه شبه هم پات نه شي چې کم سه کم تی دا موقع ور کړو کدا نه وې نو را روان نسل به سم سو دغه موقع هم الله ور کړل دغه عذر هم د دی الله باقی پرې نه شوی چې هر صاحب نوې نسل به دش وزکه ومکروا مکرن کبارات ومکروا ماکرن کوبار او دونه غټ تدبیرونه وکړه چې د هدایت د دې قوم د هدایت د مشرانو د کشرانو د هدایت لاري داسې مسدود او بندې کړلې چې هغه ته هم بیا دا ممکن نه و ځکه هغه داسې پوکړه داسې تعلیم تربیه ورکړو دا هر مشر هر سړی په خپل کور کې خپل کشرانو خپل ماتحت او زنان ولکان او انجونو داسې تربیه ورکړیو چې حضرت نوح علی السلام چې می چیرې لیدې ګس په دانش دی حد داموت مټ وي چې نزغل اوس نو دغه بدبخت قوم به د هدایت نو کوم ذریعہ چې حادثه پر نږدې مسافت لا هم نه راځي نو د هغه هغه وینا خپل وو غوښته لا نه را پرېږدي چې جایې چې غوښتي ورته ونیسي کله کله به اتفاقا که دوی پر یو ځای حضرت نوح علیه السلام ورل دوی به یو ځای وینا کول یا به ناست د غیبه واستغشوا ثیابهم واسروا واستکبروا استکبار دا ګوتي به جعلوا اصابعهم فی آذانهم کړ په غوږو کې به ګوتي ورکړي دا د دوی مشرانو د اکثران تربیه کړي ولشتا نه یو خبره یو وینا ستاسو غوږو ته نه راورسی په غوږو کې به ګوتي ورکړلې کپړې مې راټولې کړلې پر منډه به ځینې تیر دوه لوی تدبیرونه کړي نو به چې نوح علیه السلام یې لیدې دی په ځینې ځغاست دي یعنې دا موقع حضرت نوح علیه السلام ته نه ورکوله چې ګر سره دی وینا ورته کړې وای یا دوی غوږ ورته نیولی وای په یو مجلس کې د دوی ناستو او ګفتګو سره سوی نو دا قوم د اصلاح به نو هغه اسباب خو ختم شو اسباب ختم شو نو دونه زمانه هم تیره شو او بیا به که چیرې وم لیدی نوح علیه السلام خپله ګرد تقریر الله ته خپله کوي کن دا تقریرونه تاسو ته په معنی کې وای وي دا ګرد عمر جملې خبرې دي د پاره نه یو کلام خبري متخلم دي د پاره مخاطب ته نه القا کی چې هغه نو نه دی خبر د خبرې هغه نو نه دی بلکې دا مختلف مقاصد لري یو مقصد د اغوس خدا دی چې متکلم په بعضی اوقاتو کې مخاطب ته صرف او صرف خپل درد ښکاره کوي چې زما په اندرون کې یو داسې درد دی یو داسې حسرت دی یو داسې افسوس دی یو داسې تمنا موجود دی خپل د زړه د حال څخه یو قسم اظهار کوي دا خپل درد لږ کموي داسې هم نه شو نوح علیه السلام په دا خبر و چې الله زما په اندرون هم خبر دی خدای او څه دی بشری او طبیعي تقاضا چې خپل رب ته سړی ده هغه زړه ارمان را وباسي هغه د زړه یو درد اظهار وکړي یو لوی درد دی ورته ښکاره کړي او دا خی عذر ورته بیان کړي چې الله دغه ګرد طریقې چې وي چې یو طریقه د هدایت کېدل هغه ټولې طریقې ما خپل کړل لیکن دا قوم کې زه اوس دا نتیجې ته ورسید او د الله له خوا څخه هم دته دغه القا وس دغه وحي ورته وس چې اوحي الی نوح انه لن یؤمن من قومک إلا من قد آمن بس هغه چې ایمان راوړي دي نور نه راوړي ځکه خودونه عمومي دعا وکړل ما تاسو ته مخکې دا جمله ویلې او دا یو غټه ضابطه ده چې د انبیاو په قلوبو باندې د الله هغه قضا او تقدیر هغه بیا عکس د الله چې کوم فیصله وي هغه بیا د انبیاو په زړه کې په خپله خود به خود څوک عکس چونکې د دغه قوم په حق کې د الله فیصله دغه دغه فیصله او جدد د تباکی ذکر حضرت نوح علیہ السلام پر قلب مبارک بنی دا هغه فیصلی هغه عکس دلی وګورې دی په هغه انداز بنی ده هم څو دعا هم وکړل او چونکی دکې د الله حکمت دی چې د نبی پر قلب بنی د خپل قضا هغه عکس واچي ذکر بیا کنه درش نوی بیا نبی دون لوی شرع نه کی او چې نبی شرع نه وکي د خدای سنت الله او عادت الله پر دا جاری بیا قوم نه ته دا د خدای شان دی چې هر څو گمراه دی بیا څکی اتمام حجت پر کوي او اتمام حجت د نبی هغه اخیری وینا لکه د نبی پر وینا بیا تبا کوي د اهل حق او د علماي ربانینو یا د اولیاء الله د هغه هغه شرع حجت وګرځي الله بیا تبا کوي پر روز د بشر کوم بیا دغه لره بود دغه گواہی پر کوي ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب علیم که شو دوی په تقدیر کې خو فیصله د عذاب وه خو ورسه اتمامې حجت وه که موږ حضرت نوح راواست د ده قوم ته ان انذر قومک د دې دپاره دوی څه پاره لی ان انذر قومک چې دا قوم وبېره او د بد انجام است مخکې تر دې چې دوی ته راځي هغه یو دردناک عذاب قال یا قوم د دغه عذاب علیم سره د مفسرینو دوی رایې دي محقق رایې دغه زموږ ذوقم دادی چې د دنیا والا عذاب شي چې جنه دنیا والا قال يا قوم اني لكم نذير مبين ده تماما بیا و دغه اول جمله وک چې زستای د فار څوک نذير مبين بالکل لا شکارا واضح خیر خوایم کن زو چې دا تاسو لدی بدو اعمالو د بدو عقاید او د بدو نتایج او د بدو بدلوس خبروم په دا کې زما څه غرض او مقصد نست د نذير ترجمه مې هم درته کړی چې د همدردی پر بنیاد د خواخوږی پر بنیاد یو چوک د بد عمل د بد انجام څخه راګرځول دشمنی او عداوت بدی نه هنانی عبد الله وتقوه پیغام دغه رشمه راوړې دي چې واج د الله عبادت وکي او ځان بچ کی و بیرېږي د غرب څخه اتيونی زما اطاعت وکوي. ظاهره خبره ده چې خدای ته شړې ورځي خونو په اتباع ده چا به ورځي مرضیات در رب چون کی برای راست ان اطاعت و عبادت معنا ده چا ده د هغه معبود او د متع د رضا مطابق د هغه مطابق وینا کول د هغه مطابق عمل کول دغه ته وایي دغه ته عبادت الاطاعت حسب رضا المطاع. نو اوس موږ ته څه معلومیږي؟ دا خو امیاو موږ په دا خبر کړو چې خدای اوس په کوم شیانو خوابده کیږي کوم شیانو باندې ناراضه کیږي موږ ته څه معلومه وکړه؟ خو انبیا راله فهرست یې راوړی الله دوه فرستونه په لاس ورکړي ول دغه قسم عقاید او دغه قسم اعمال دغه قسم معاملات دغه قسم اخلاق له تقسیمه بد کیږي دا زما ښه نه ایسیږي. او یو فهرست یې ورکړي چې دغه عقاید دغه اعمال دا معاملات دغه اخلاق دا زما شي شي چې څوک کی ماته ډیر خوند راکړي لہذا دا کوي نو دغه اجتناب کوي دغه نه دغه امتثال کوي. دا بیا د پیغام خلاصه دغه نو مرضیات او نامرضیات دغه د دوه دغه اعمالو د دغه دوه فرستو هغه امتیاز ته هین چې دغه عمل په هغه فرست کې دي چې په دا د خونو مشتهر یو ته برابر است نه خدای مشت وای نه مجدونه دي اهلی چې خدای تعالی به هر یو ته برابر راست دا وای دغه کوه دا ما کوه نو خو خپل خاص برگزیده انسانان هغه دغه رسالت دغه پیغام رسانی د فاره الله منتخب کړی دغه د فاره د شنلې دي هغه ته په لاس ورکی چې ورسره دغه انسانان ته دی وای ظاهره ده خود به خود معلومه سول چې د الله رضا نو چیری ده د نبی پر اطاعت کې د هر زمانه چې کوم پیغمبر دی د هغه اطاعت کول دغه د الله رضا دغه د الله رضا. اطیعونی یغفر لکم من ذنوبکم بیا به الله ستاسو مغفرت کوي د ګناو ستاسو د څه ګناو څخه به بخښنه کوي و یو اخرکم الی اجل مسمى بیا به یو څه مهلت هم د نظر کی یو څه مهلت یعنی چې دغه فیصله سوی ده چې ستاسو به په یو عذاب مبتلا کیږي یعنی د دنیا د عذاب څخه به بچ کیږي د دې خلاصه څه ده؟ ويؤخركم الى اجل مسمى هغه خپل طبيعي موت چې کوم انسانان ته دنیا ته جهان ته هغه طبيعي موت را روان وي جمله واحده نه وي بس نن یو مر سوی سبا مر سوی بل مر سوی بدون د باقاعده یو قهر الهي د یو لوی عظیم صدمه د یو عذاب په شکل مرګ نه وي دا تاخير الى اجل مسمى دغه معنا لري. او کوم بد کول بیا خو بد چې تر خپل حد تیر شي الله جل جلاله بیا ټول بیا که کوشنی الکان پکشي کیو که ماسمان هم پکشي کیو که زنان هم پکشي کیو که حیوانان وی هم اگر خوک بیا کرد